Výkonný důstojník přiděloval pak kadetům další úkoly, které nebyly přímo spojeny s formálním výcvikem. Matt byl jmenován lodním farmářem. Hydroponické tanky dodávaly lodi jak čerstvý vzduch, tak i zeleninu a on byl zodpovědný za úpravu vzduchu v lodi a podílel se spolu s poručíkem Brunem na úkolech týkajících se lodní jídelny. Teoreticky je každá potravní dávka na palubě lodi patroly předem uvařená a připravená k jídlu, jakmile se vytáhne z mrazáku a podrobí se několika vteřinovému tepelnému vysokofrekvenčnímu ohřevu tak, jak je napsáno na obalu pro případ, že se požaduje ohřátí jídla. Ve skutečnosti se mnoho důstojníků patroly věnuje vaření jako svému koníčku a Brun byl jedním z nich. Jeho výsledky však ospravedlnily vysoké mínění, které v tomto bodě o sobě měl. Loď AS Triplex byla známa svou výbornou tabulí. Matt zjistil, že pan Brun očekává od farmy mnohem víc, než jen to, aby zelené rostliny spotřebovávaly oxid uhličitý a nahrazovaly jej kyslíkem. Stravovací důstojník chtěl mít zelenou naťovou cibulku, vonavou čerstvou mátu peprnou, třešňová rajčata, růžičkovou kapustu i nové brambory. Matt začal uvažovat o tom, zda by nebylo jednodušší zůstat v Iově a pěstovat tam kukuřici. Když nastoupil do funkce důstojníka pro úpravu vzduchu, nebyl si Matt příliš jist ani tím, jak se udržuje koncentrace oxidu uhličitého v lodi, ale zakrátko už začal testovat i výživné hydroponické roztoky a přidávání kapsly s různými solemi se sebedůvěrou a rychlostí skutečného veterána, díky Brunovi a cívce číslo 62 amperů 8134 z lodní knihovny Zjednodušená hydroponie pro kosmické lodi, s tabulkami o růstu rostlin a vzorci přidávaných látek. Bavil se tím, že se věnoval své farmě. Dokud se lidské bytosti nevzdají zvyku pravidelně jíst, musí kosmické lodi pro dlouhé plavby vozit asi 700 liber potravy na muže a rok. Zelené rostliny rostoucí v úpravnách vzduchu kosmické lodi umožňují zásobovacímu důstojníkovi do určité míry omezit toto množství, protože rostliny recyklují stále stejné suroviny, vzduch, kysličník uhličitý a vodu, stále a stále kolem dokola, jenom s přídavkem zcela malých množství takových solí, jako je dusičnan draselný, síran železnatý a fosforečnan vápenatý. Vyvážená ekonomie kosmické lodi se v mnohém podobá ekonomii planety. Energie se využívá k vytváření pracovních cyklů, ale tytéž suroviny se využívají znovu a znovu. Protože třeba biftek a mnohé další potraviny nemohou obvykle vyrůst na palubách kosmické lodi, musí se dopravit na loď zvenku a loď má naopak tendenci shromažďovat kuchyňské odpady, odpadní papír a jiné odpadní látky. Teoreticky mohou být i tyto odpady zpětně zpracovány v jednotlivých cyklech vyvážené biologické ekonomie, ale v praxi je něco takového příliš komplikované. Ovšem veškerá hmota na lodi poháněné jadernou energií může být použita, je-li to žádoucí, jako reakční hmota, jako palivo pro raketové trysky. Radioaktivní materiály se v atomovém reaktoru lodi s jaderným pohonem nepoužívají samotné v příliš velkém množství, namísto nich se jiné materiály zahřívají na extrémně vysoké teploty a pak se vypuzují raketovými trubicemi při velmi vysokých rychlostech, je to vlastně jakýsi druh parní trysky. Ačkoliv zeleniny řepného typu i další zeleniny mohou být použity i jako palivo pro trysky, je primárním účelem farmy odstraňovat kysličník uhličitý z ovzduší. Za tímto účelem musí být každý muž na lodi vyvážen 10 čtverečními stopami porostu listové zeleniny. Poručík Brun se svými neustálými požadavky na rozmanité čerstvé pokrmy obvykle přiměl Matta, aby toho pěstoval příliš mnoho najednou. Tak byl vzduch v lodi až příliš čerstvý a porosty mohly i začít uvadat pro nedostatek oxidu uhličitého jim dodávaného. Matt musel bedlivě sledovat svou bilanci co dva a někdy ji dokonce i doplňovat spalováním starého papíru nebo odřezků rostlin. Brun měl ve své místnosti zásobu semen. Matt tam jednoho dne podle lodního času šel, aby si vybral semena perského melounu a visel plodiny. Brun mu řekl, aby to udělal podle svého. Matt všechno rozkramařil, potom ale řekl, pro lásku boží. Podívejte se na to, pane Brune, co se děje? Důstojník se podíval na balení, které Matt držel v ruce. Uvnitř bylo zaznamenáno semena, melon perský, obří výběrový, skladové číslo 12Q4728 a, ale na obálce uvnitř četl, semena, macešky, velkokvěté, různé. Brun potřásl hlavou. Ať je to pro tebe poučení, Dodsone, nikdy nevěř skladníkovi, jinak urazíš polovinu cesty k plutu s mosazným plivátkem na místo objednané nevyplněné mapy kosmického prostoru. Čím to ale mám nahradit? Ananasovým melounem. Pěstuj nějaký vodní meloun, náš starý má rád vodní melouny. Matt tedy odešel se semeny vodního melounu, ale vzal s sebou i ta roztoulaná semena macešek. Za 8 týdnů Matt zkonstruoval květinovou vázu tím způsobem, že přikryl mísu z lodní kuchyně plátem houbovité celulózy, který byl původně určen k odsávání hydroponických roztoků používaných na jeho farmě, tedy k odstranění řečených roztoků, kdykoliv se tyto rozlily do okolí farmářského zařízení při beztížném stavu. Vázu naplnil vodou, naaranžoval do ní poslední sklizeň květin a to celé připevnil do jídelního stolu. Kapitán Jancej se široce usmál, když přišel k večeři a uviděl pestrou expozici macešek na stole. Nuže, pánové, zatleskal, to je skutečně nádherné. Všechen komfort domova. Podíval se přes tabuli na Matta. Předpokládám, že za to můžeme poděkovat vám, pane Dodsone. Ano, pane. Mattovi zrudly uši. Krásný nápad. Pánové, navrhuji, abychom odebrali panu Dodsonovi plebejský titul farmáře a jmenovali ho mimořádným zahradníkem. Mohu slyšet vaše názory. Ozvalo se 9krát ano a 1 hlasité ne od komandéra Millera. Druhé hlasování, navrhované šéf-inženýrem, zamítl výkonný důstojník tím, že skončil jídlo a odešel do lodní kuchyně. Poručík Brun vysvětloval nedorozumění, které nakonec vyústilo v založení květinové zahrady. Kapitán Jancej se zamračil. Ovšemže jste zkontroloval zbytek své zásoby semen, pane Brune. HM, ne, pane, pak to udělejte. Poručík Brun okamžitě vystartoval a opustil tabuli. Po večeři, dodal kapitán a Brun se zas vrátil na své místo. To mi připomíná něco, co se stalo, když jsem já byl farmářem na dobré staré lodi Percival Lovell, předchůdci té současné, pokračoval Jancej, museli jsme se dotknout jižního pólu Venuše a nějak jsme tam chytli jakousi virovou infekci, nějaký druh rzy, která se dostala do farmy, nedívejte se tak povzneseně, pane Jensene, jednou se také dostanete do šlamastiky na planetě, která je pro vás nová. Já, pane. Já jsem se netvářil povzneseně. Ne. Bez pochyby jste se usmíval na macešky. Ano, pane. No dobrá. Jak jsem řekl, dostali jsme tu infekci té rzy a za asi 10 dní jsem už neměl žádnou farmu, která by byla větší než ta, kterou má Eskimák. Místo jsem dokonale vyčistil, sterilizoval a znova osel. Infekce však prostoupila celou loď a já jsem ji nedokázal zahnat. Tu cestu jsme tehdy dokončili na hotových předem vařených jídlech a studených potravních dávkách a mně nebylo po zbytek cesty dovoleno jíst u společné tabule. Zasmál se sám sobě, pak se zadíval na dveře do lodní kuchyně. Jak se ti tam vede, Rede? Ve dveřích se objevil výkonný důstojník, lžíci v jedné ruce, zakrytou mísu ve druhé. Prima, odpověděl tlumeným hlasem, právě jsem snědl váš dezert, kapitáne. Poručík Brun zařval. Hej, komandére, stop, nedělejte to. Ty jahody byly na snídani, příliš pozdě. Komandér Miller si utřel ústa. Kapitáne, ano, Dodsone, a co jste tehdy udělal s úpravou vzduchu? Nuže, pane, co byste byl v takovém případě udělal vy? Matt to promýšlel. No dobře, pane. Použil bych něco zaručeného, co pohlcuje CO2 ze vzduchu, přesně. Odsál jsem vzduch z jedné prázdné místnosti, oblékl se do skafandru a do její stěny vyvrtal pár děr. Potom jsem zřídil potrubí, aby přivádělo špatný vzduch ven na temnou stranu lodi ve frakcionačním uspořádání. Nejprve se vymrazí voda, potom se vymrazí kysličník uhličitý. Otravné látky vždy zmrzly na pevnou hmotu a přinutili mne něco s nimi provést. Ale fungovalo to natolik dobře, abychom se dostali domů. Jancej se odvrátil od jídelní tabule. Hartley, děláte ze sebe prase a jestli v tom budete pokračovat, vyletíte odtud jako meteor. Mám takovou představu, Loď se přiblížila oběžné dráze Marsu a brzy se začínala dostávat do relativně nebezpečné zóny asteroidů a jejich společníků při kosmickém driftu. Matt zažil další výměnu zařazení, stal se asistentem astrogátora, avšak stále pokračoval v práci farmáře. Jednoho dne ho vyhledal Tex v hydroponické místnosti. Hej! Venkované, sám si venkovan, Texi. Ještě si nezoral svých 40 akrů. Vypadá to na déšť. Tex předstíral, že pozoruje blikající světla používaná ke stimulaci růstu rostlin, potom se ohlédl zpět. Nevadí, já jsem tady služebně. Starý si tě přeje vidět. Dobrá, ale proč mi to pro boha neřekneš hned, místo abys tu bouchal svým kulometem? Matt přestal dělat, co právě dělal a pospíchal se převléci do uniformy. Vzhledem k teplu a mokru na farmě tam Matt obvykle pracoval úplně nahý, jednak kvůli pohodlí, jednak proto, aby ušetřil šaty. Dobrá, ale vyřídil jsem ti to, nesnad. Kapitán byl ve své kabině. Kadet Dodson, pane, to vidím. Jancey držel v ruce složku papírů. Dodsone, napsal jsem již dopis departmentu, který by měl být co nejrychleji předán radiovým spojením, a ten doporučuje, aby se na všech lodích pěstovaly čerstvé květiny jako prostředek k povzbuzení morálky. Jste tam uveden jako původce této myšlenky. Děkuji, pane, není třeba. Všechno, co se týká nudy, únavy a prázdnoty života v hlubokém vesmíru, patří do okruhu zájmu patroly. Máme dost lidí, kteří jsou šťastní i v takovém vesmíru, jaký je. Květiny jsou na Zemi pokládány za dobré pro psychiku, snad pomohou i v kosmu a ochrání astronauty, aby nebláznili. A již dosti o tom, mám tady jednu otázku, kterou bych vám rád položil. Ano, pane, rád bych věděl, proč u všech čertů trávíte svůj čas pěstováním macešek, když jste pozadu za svým studijním plánem. Matt k tomu neměl co říci. Díval jsem se na hlášení, které mi posílá pan Thurlov, a zjistil jsem, že jak pan Jensen, tak pan Jarman jej plní lépe než vy. V posledních několika týdnech se dostali před vás. Je to pěkná věc, mít nějaký koníček, ale vaše první povinnost je studovat. Ano, pane, pro tento kvartál hodnotím vaše výkony jako nedostatečné. Máte příští kvartál na to, abyste vyrovnal své nedostatky. Mimochodem, už jste přemýšlel o svém dalším tahu. Mattovi to nejprve nedocházelo, pak si však uvědomil, že kapitán změnil předmět hovoru a teď má pro změnu na mysli šachy. On a Matt spolu totiž bojovali o první místo v lodním turnaji. HM, ano, pane, rozhodl jsem se vzít vám pěšce. Myslel jsem si to. Jancey sáhl za sebe a Matt slyšel klepnout figurky o šachovnici, když kapitán udělal na své šachovnici příslušný tah. Jen počkejte, až uvidíte, co se může přihodit vaší královně. Rychlosti asteroidů, bludných balvanů, kusů skal, písku a dalších hmotných částic, jejichž kosmický drift doslova zamořil prostor mezi Marsem a Jupiterem, se pohybovaly od okolo 15 mil za sekundu v blízkosti Marsu až do asi 8 mil za sekundu poblíž Jupiteru. Orbity tohoto létajícího kosmického smetí jsou nestálé a mají k rovině ekliptiky sklon v průměru asi 9 stupňů a některé jejich orbity jsou velmi excentrické. Z toho všeho vyplývá pro loď na kruhové orbitě, která je obrácena na východ a letící tím směrem, že může očekávat možnost bočních kolizí při relativních rychlostech pohybujících se v průměru okolo 2 milí za sekundu s možnými nárazy až při dvojnásobku této rychlosti. 2 míle za sekundu je jenom asi dvojnásobek úsťové rychlosti dobré sportovní pušky. Co se týče malých kousků hmoty, písku a kamenků, AS Triplex byla postavena tak, aby jejich náraz vydržela. Předtím, než loď dosáhla nebezpečné zóny, byl prováděn všemi členy posádky v kosmických oblecích úklid. Segmenty pancéřových desek stejně tlusté jako plást lodi byly vyhazovány přes křemený bok lodi a odplouvaly sledovány jen očima astrogačních přístrojů a anténami radarů. Pro zjišťování větších kusů nařídil kapitán Jancey protimeteorické sledování, a to daleko důkladnější, než je obvyklé ve většině úseků kosmického prostoru. 8 radarů prozkoumávalo veškerý prostor celých 360 stupňů okolo lodi. Jedinou podmínkou nutnou pro kolizi je to, že druhý objekt má stálý směr, do toho se nesmí zavádět žádné fantastické výpočty. Pak je jedinou akcí pro odvrácení kolize změna vlastní rychlosti lodi co do směru i velikosti. Je to snad jediný případ, kdy je pilotování opravdu jednoduché. Komandér Miller rozdělil kadety a podporučíky do stálých nepřetržitě pracujících hlídek, které neustále pozorovaly obrazovky protimeteorické ochrany. Pak zazníval poplachový signál jedině v takovém případě, že člověk opomenul meteorit zaznamenat a neustále se orientující radar jej uviděl sám, protože vše bylo uspořádáno tak, že jestliže by se na jednom místě obrazovky radaru objevilo nějaké cvaknutí, které by vykazovalo stálý směr, potom by zazněl zvukový poplašný signál a strážní důstojník by zapínal trysky, rychle. Ovšem ve skutečnosti představuje pás asteroidů velice prázdný prostor, naděje na kolizi s něčím větším než zrnéčko písku byly skutečně nepatrné. Jediný rozdíl na lodi AS Triplex, když nepočítáme to, že mladším důstojníkům přibylo práce, byl lodní rozkaz přikazující všem, aby se připoutali, když se ukládají ke spánku, místo aby se pohodlně a volně vznášeli v prostoru, protože v případě náhlé akcelerace by si spáč mohl také zlámat vaz. PRS AS Triplex byla vybavena dvěma kosmickými jeepy, uhnízděnými v hangárových kapsách. Byly to zcela obyčejné rakety krátkého dosahu na chemické palivo s tou jedinou výjimkou, že byly vybaveny vyhledávacím radarem stejně silným, jako byl lodní radar. Když loď dosáhla prostoru, který měl být prozkoumán, byly pro každý jeep určeni pilot a kopilot a také náhradní posádka, protože každá raketa mohla zůstat mimo loď jen jeden týden a pak se posádky musely vyměnit a nastupovala posádka záložní. Určenými piloty byly poručíci Brun, Tuhurlov a Novak a podporučík Peters. Ke každému staršímu poručíkovi byli přiděleni kadeti, s podporučíkem Petersem byl do jednoho týmu zařazen podporučík Gomez. Matt byl přidělen k poručíku Tuhurlovovi. Doktor Pitzkerin převzal stravování. Tak se uvolnil ještě podporučík Cleary jako Janek, muž, který dělá cokoliv, i nemožnosti, protože protimeteorická strážní služba a průzkumné hlídky se prostě musí zvládnout. Následkem toho nemohly být ani obě posádky jeepu v kosmu současně, protože během svého odpočinkového týdnu museli pomáhat zbytku posádky ve strážní službě. Každé pondělí vysílala loď obě jeepové rakety na určená stanoviště, takže všechna tři plavidla dohromady mohla prohledat ten největší možný objem vesmíru tak, že se jejich úseky pátrání navzájem překrývaly. Jejich rozmístění bylo prováděno z mateřské vesmírné lodi tak, že jeep byl vypouštěn s natolik plnými palivovými nádržemi, aby i v takovém nešťastném případě, že by jej loď nemohla sebrat, měl dostatek paliva, aby se dostal na orbitu směrem k některé vnitřní planetě, kdyby to bylo potřeba. 12. Vesmírná loď PRS Stopař. Matt si vzal s sebou na svůj první týden průzkumu zásobu studijních cívek a chtěl si je přehrávat na malinkém sluchátkovém čtecím přístroji, který byl na jeepu. Tomu ovšem vůbec nedostal možnost, 4 hodiny z každých 8 musel vyvalovat oči na obrazovky průzkumných přístrojů. Během dalších 4 hodin hlídky měl spát, jíst, účastnit se různých domácích prací a také studovat, jestliže to bylo možné. Kromě toho poručík Tuhurlov strašně rád mluvil. Důstojník pro bomby očekával, že po skončení expedice bude odvelen na Zemi na postgraduální studium. A na to se musím myšlenkově připravit, Matte. Měl bych zůstat a věnovat se na částečný úvazek jaderné fyzice nebo podat rezignaci a odejít do výzkumu. To záleží na tom, co chcete dělat. To je banální, ale pravdivé. Myslím, že bych se chtěl stát vědcem na plný úvazek, ale po několika letech se ti stane patrola otcem i matkou. Já nevím. Tahle hromada skal se teď valí na nás, teď je mohu vidět i přes průzor. Že by. Matt se natahoval dopředu, dokud sám neuviděl nepříliš velký balvan, který Tuhurlov předtím spozoroval na radaru. Byl nepravidelného tvaru, část osvícená slunečním světlem a vedle ostrý tmavý stín. Pane Tuhurlove, řekl Matt, podívejte se, asi uprostřed. Nepřipadá vám to jako rýhování? Může být. Některé vzorky, které byly nazbírány, byly určitě sedimentované horniny. Jak víš, to je první důkaz, že ty asteroidy byly kdysi planetou. Myslel jsem, že prvním důkazem byly Goodmanovy integrace. Ani nápad, to jste to otočil. Goodman nebyl schopen provádět své zkoušky, dokud nebyl dostavěn velký balistický komputer na stanici Terra. To jsem věděl, hádám, že jsem to jenom měl obráceně. Teorie, že asteroidy jednou byly planetou ležící mezi Marsem a Jupiterem, byla mnoho let popírána, protože jejich orbity neukazovaly žádnou vzájemnou souvislost. To je, jestliže by se planeta rozpadla na kusy, orbity všech jejich částí by se měly protínat v bodě exploze. Profesor Goodman ukázal za použití obřího počítače prostého všech deformací, že nedostatek vzájemných relací mezi jejich dráhami byl způsoben perturbacemi, které byly výsledkem toho, že na asteroidy pověky působily ostatní planety. Tak mohl stanovit dobu rozpadnutí této planety na dobu asi před 500 000 let a stejným způsobem vypočítal, že většina hmoty této planety se úplně odpoutala od sluneční soustavy. Zbývající trosky představovaly jen asi 1% hmotnosti ztracené planety. Poručík Tvurlov změřil úhlovou šířku úlomku, poznamenal jeho vzdálenost podle radaru a výsledek zaznamenal jako jeho přibližnou velikost. Balvan o té velikosti, jakou měl, byl příliš malý, než aby si zasloužil výzkum své dráhy, ten byl jednoduše zahrnut do přehledu kosmického driftu. Menší předměty byly pouze zaneseny do seznamu, přičemž kolize se zcela nepatrnými částicemi byly počítány pomocí elektronického obvodu zavěšeného na středu džípu. Věc, která mne trápí, pokračoval Tvurlov, týká se toho, jak bych se z toho všeho dostal. Matte, všiml sis už rozdílu mezi lidmi v patrole a lidmi, kteří v patrole nejsou? Jak by ne, všiml. A víš, v čem je ten rozdíl? Rozdíl. No ano, my jsme astronauti a oni ne. Myslím, že je to věc toho, jak je váš svět velký. Částečně. Ale nedej se svést z cesty jenom tou velikostí. 100 000 000 mil prázdného vesmírného prostoru nemá význam, je prázdný. Ne, Matte, ten rozpor jde hlouběji. My jsme dali lidské rase 100 let míru a teď už neexistuje nikdo, kdo by pamatoval válku. Ale my jsme už přijali mír a pohodlí za normální způsob našeho života. Ale to není pravda. Lidský tvor má za sebou miliony let nebezpečí a hladovění a smrti. Celé uplynulé století je v historii lidstva jenom mihotavá jiskřička na oční řase. Avšak jedině patrola si je toho vědoma. Zakázal byste patrolu? Pro boha, ne, Matte. Ale chtěl bych, aby existoval nějaký způsob, jak dokázat, aby si lidé uvědomili, jak tenoučká je bariéra, která je dělí od toho, aby se tu zase otevřela džungle. A pak je tu také ještě další věc, trpce se usmál Tvurlov. Přál bych si, aby lidé měli trochu porozumění pro to, co jsme. Muži vydržovaní daňovými poplatníky, to je to, co si o nás myslí. Matt přikývl. Myslí si, že jsme určitý druh dopravu řídících policajtů. Tam doma u nás je jeden člověk, který prodává použité vrtulníky. Zeptal se mne, proč by měli muži patroly dostávat nějakou penzi, když odcházejí do výslužby. Říkal, že on sám by nebyl schopen odejít a všeho nechat v pouhých 35 letech a nevidí důvod, proč by měl podporovat někoho, kdo to tak udělá. Matt vypadal zmateně. A současně se snažil oslavovat patrolu, chtěl, aby se jeho syn stal kadetem. Já tomu nerozumím, to je tak. My jsme pro ně jen jakýsi druh neužitečných nákladných zvířat s rodokmenem, jejich vlastnictví. Nepochopí, že tu nejsme jen proto, aby nás vydržovali. Ten druh osobního strážce, kterého si můžete vydržovat, má asi takovou cenu jako žena, kterou si můžete koupit. Následující týden si Matt našel čas na to, aby se podíval, co se v lodní knihovně týká zmiňovaného rozpadu planety. Moc toho nebylo, suché statistiky týkající se velikosti asteroidů, úlomků a částic, data o jejich distribuci a drahách. A vůbec nic o tom, co hlavně chtěl vědět, jak se to stalo. Nic než některé rafinovaně konstruované teorie.